إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما نقذنقوني كتك إيماني kuhusu suala la masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama ni suala ambalo kwamba liko wazi kwa sababu ndio watu pekee ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mambo mawili ambayo kwamba mwingine yoyote hayapati mambo hayo mpaka kwa masharti wao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mambo mawili yani Allah subhanahu wa ta'ala amewapa masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam mambo mawili amewapa bila ya masharti bila ya kifungo chochote amewapa bure lakini mwingine yeyote asiyekuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kama atakuwa ni katika matabiina kama atakuwa ni katika matabii tabiina na mwingine yote atakayekuwa ila antakuma saa huyo hayapati mambo mawili hayo mpaka kwa kifungo maalumu au naweza kusema mpaka kwa sharti maalum itekelezeke kwake yeye na kama sharti hiyo haijatekelezeka ina maana yeye hawezi kupata mambo mawili hayo na mambo mawili yenyewe yakikosekana maana yake katika dunia hakuna raha ya maisha na akhera ndio kabisa kuna dhiki juu ya dhiki dhiki ambazo kama zenye kupandana sasa je haitoshi hii kutubainishia sisi kwamba masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba wao wana fadhila kubwa fadhila ambazo kama zenye kwa hazina mfano wake kwa maana nyingine nani kama wao nani kama wao tena katika jambo katika dalili ya aya ambayo kwamba iliyokuwa maarufu lakini katika hivi vichochoro vyetu na katika hii miji yetu tatizo letu sisi ni watu mafukara sana katika mambo ya kuweza kufahamu mambo ya elimu ni aya maarufu tuzisome na kila mtu azijua lakini juu ya kuwa aya hiyo maarufu ndani yake kuna mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya kudundisha nyoyo ambayo kwamba kwa kila ambaye kwamba atakayesikiza kwa makini basi daima dawama itamfanya asilale akajisahau atakuwa naka alalala mkao wa kula mlalo wa kula maanake aamshwe akale au amke akale aya ikifanyika maana yake masahaba wao bila ya sharti Allah akawapa mambo mawili bila ya sharti kwa mara nyingine bure. Sasa pahala pamekuwa pagumu, mwingine yeyote asiyekuwa wao hayapati mpaka kwa masharti. Mwingine yeyote hayapati yoyote hapati mamoje ni pale Allah aliposema katika aya maarufu kiasi ambacho kwa baada ya kisema ndio hii lakini haya mambo yanatakana zile ambazo ufungue uyafungue na ufungua kwanza kuyafungua haya kama sisi hatuwezi kuyafungua wanaweza kuyafungua haya ndio wale kubaru min kubari ulama au rasikhuna fil ilmi, wale walikuwa wamezama katika elimu, wao wanaona, wanaona bali zaidi, sisi hatuoni. Na ni aya maarufu ambayo ni aya ya mia katika Suratul Baraa. Aya si kila mmoja kati yetu sisi anajua, na siku nyingine tutaitolea mihadhara chungu nzima. Ni aya mia Suratul Baraa, au kwa jina lingine inaitwa Suratul Tauba, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ipo wa bado kunakuuliza ndio sasa anayejua na sasa nimeifanya kama mpya, nimepata kigugumizi. Sasa katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema tuone masaba amepewa bure, wasiokuwa wao hawapewe bure, hata awe nani. Maanake nikisema hata awe nani, lakini nakusudia hata awe yeyote katika matabii, kina hata awe kina Ikrima na wengineo, kina Sayyid ibn al-Musayyib rahimahumullah, awe Imam Shafi, awe Imam Abi Hanifa, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbali, na wawe, awe Sheikh Alban, awe Ibn Taymiya, awe Ibn Uthaymin, awe na wawe, hawa wengine wote mpaka kwa masharti ndio yatapata hayo, pale Allah aliposema wasabiquna alawwaluna, na wale waliotangulia mbele, yani katika mambo ya kheri, alawwaluna, wale wa mwanzo. Hapo nakusudiwa maswahaba. Maswahaba gani hao? Min almuhajirina wal ansar, katika maswahaba wakihaji wakimuhajirina na maswahaba wakiansari, yani wale maswahaba waliokuwa wao wametoka katika miji yao wakaja katika mji wa Madina, kama vile waliokuwa nakaa Maka, wale ni muhajirina. Baadaye wakatoka kwao wakaja zao Madina, wao ni muhajirina. Na achili ya banda, hawa ndio hasa wanaozungumzwa, baki wanazungumzwa zaidi na zaidi ni wale waliokuwa mihajiri min qabli lfathi, kabla ya fathu Makkata, kabla ya kukombolewa kwa mji wa Maka. Lakini yeyote atakayekuwa akatoka katika miji yake akatoka akaja zake Madina, huyu pia anaitwa muhajirina. Lakini hapa hasa hasa anazungumzwa wale masahaba ambao kwamba waliokuwa wakimuhajirina, yani waliohama Maka na wakahamia Madina, japo alikuwa hajatoka mji wa Maka, akatoka kwao akaja zake Madina, vile vile anaingizwa katika muhajirina. Anasema wasabiquna alawwaluna, na wale waliotangulia mbele, wale waliokuwa wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, katika masahaba wa kimuhajirina na masahaba wa kiansar. Alafu mbele ndio Allah akasema walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale watakaowafuata hao biihsan, watakaowafuata hao kwa wema, watakaowafuata hao kwa wema. Ha vipi? Mbele imekuja aya, sikiza kwa makini, imekuja radiyallahu anhum, Allah amewaridhia wao, waradhu anhu, na wao wameridhia kutoka kwake, yaani na wao wataridhia kutoka kwake Allah, wameridhia hapa duniani na watakwenda kuridhia kwa Allah kesho kiamani, yale ambayo kwamba watakayo kwenda kupewa. Sasa hapa kuna jambo la mwanzo, radhi. Ukitizama aya kwa makini, masahaba wa Mtume radhi za Allah wao wamezipata bila ya kifungo, radhi za Allah wamezipata bila ya sharti yoyote. Lakini wasiokuwa wao wamewekewa masharti. Sharti gani hiyo? Sharti yenyewe waliokuwa wamewekewa, walladhina ittaba'uuhum, na wale waliokuwa wamewafuata wao, sharti ni ile ya kuwafuata wao hao masahaba, wakimuhajirina na ansari. Ina maana mwingine yote hawendi kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Cha kwanza. Na cha pili, Allah akasema wa'adda lahum jannatin, na Allah akawaahidi wao kupata pepo. Ndani yao masahaba wa mtume wakimuhajirina na ansari, Allah amewaahidi kupata pepo. Ukiitizama aya hii ya 100, hakuna masharti ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameyaweka kwa ajili ya masharti ya kupata wao pepo katika aya hii, katika aya hii. Lakini wasiokuwa wao wamewekewa masharti. Kwa hivyo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama wao wanapata, wanapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala bighairi takhayyuli, bila ya kifungo, bila ya kifungo chochote. Wao hawa wanatiririka katika kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahum jannatin, na Allah amewaahidi wao pepo. Pepo watapata bila ya bila qaidi, yani bila ya kifungo, bila ya kifungo. Wao mwingine yote Allah akawekea kifungo. Kifungo gani hicho? Kuwafuata wao. Kuwafuata wao nani? Wao masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Hatapata radhi za Allah yoyote, hatapata pepo ya Allah yoyote mpaka awafuate masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Na huku, na huku inaambiwa kwamba Muislamu hatoingia motoni milele, badabu kafa ana chembe ya imani, hata kama itakuwa ndogo, bado huyo hajatoka katika Uislamu. Yeye anaingizwa katika mashiatullah, katika matakwa ya Allah. Akitaka Allah subhanahu wa ta'ala, haingiliwi, atamtia motoni kisha baadaye atamtoa. Akitaka mwenyewe Allah kuasimtie motoni, basi hatamtia motoni. Hakuna ambaye kwamba anaweza kumwingilia. Lakini juu ya yote hayo, masharti ya kuingia peponi mpaka kuwafuata masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamastadilini wanaambiwani kwamba ina maana moja kati ya sababu ya matendo ya kukufurishwa mtu ni kuwakataa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nenda kaangalia katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah, alipokuwa kitafsiri ya hii ya 100 Suratul Baraa, anasema maneno makali leo. Na katika maneno haya anataja Amar Rawafidhu kutokana na matendo ya mabaya, na maneno ya mabaya kwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kuabudu, sitaka kuingia katika kauli ya Ibn Kathir, lakini najitaka kutaka kukizungumza ni kwa sapoti wale wenzangu, yani kwa mimi niko pamoja na wenzangu, niko pamoja na nani? Abu Arqam, ambaye pia nyinyi haya ni maneno aliyosikia mwanafunzi kutoka kwa mwalimu, ambaye pia kasema yeye Abu Arqam pia kaniambia hivi, ambaye hii ni yeye mwenyewe alitaka tena msije mkabicha, hata msije mkabicha yeye yeye au leta halitaki, ananiambia mimi nilitaja, lakini mimi nitalitaja, ndio hiyo basi tu basi. Yani hata Khatimo mimi ni hapo gani? Zanzibaria. Huyu atakuja kwenye jina lingine kukubwa, lingine kukubwa zaidi. Hai, huyu ametangulia, ametangulia Sheikh Ibrahiman. Hebu mtu mpole kabisa, vizuri tu. Jamani, kulwa mambo, masahaba mtume wao wameahidiwa mambo mawili, kupata radhi na kupata pepo bila ya kifungo. Mwingine yote kati yetu sisi hawezi kupata radhi wala hawezi kupata pepo mpaka kwa nini? Mpaka kwa kifungo. Kifungo gani hicho? Kuwafuata wao. Walladhina tabauhum biihsani, na wale ile maana sio kwa masahaba hao. Wasiokuwa masahaba wa kimuhajirina na ansari watakao wafuata hao. Bi ihsan, ma maana bi ihsan? Nini watakao wafuata wao kwa ihsan? Yani watakao wafuata wao hali ya kuwa mfuataji atakaye wafuata wao yeye ni mwema, yeye mwenyewe ni mwema, na anawafuata wao hao katika wema wao aliokuwa nao. Na ukweli wa mambo hana ubaya, japokuwa kullu binadamu khata, kila mwanadamu mwenye kukosea. wao bila ya vifungo, sisi kwa vifungo. Ina maana bora sio bora? Ina maana bora. Tunahitaji nini tena baada ya haya? Subhanakallahumma bihamdika.